Düzenim bozuldu, uykularım kırık, kalbim paramparça, darmadağın artık. Düzenim bozuldu, uykularım kırık, kalbim paramparça, darmadağın artık. Kime bu kadar inat, kime bu kadar öfke? Yabancı mı oldum şimdi seninle? Ben mi yanlış yaptım seni delice severken? Dualarımda bir Allah, bir sen vardın. Yaslara büründüm, sensiz matemdeyim. Dön artık ne olur, son nefesteyim. Yaslara büründüm, sensiz matemdeyim. Dön artık ne olur, son nefesteyim. Kime bu kadar inat, kime bu kadar öfke? Yabancı mı oldum şimdi seninle? Ben mi yanlış yaptım seni delice severken? Dualarımda bir Allah, bir sen vardın. Yabancım oldum şimdi seninle.